السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے، اپنے چھوٹے بچے اور بچیوں کو خوب اچھی اچھی دعائیں دیجئے، بد دعا نہ دیجئے۔ اب حدیث سنیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے پیارے اللہ، اس کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے لگا کر پھر یہ دعا فرمائی، الہی اس کو قرآن کا علم دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ لوگ عبداللہ ابن عباس کو امت کا بہت بڑا عالم کہتے تھے۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن عباس ہم لوگوں کی عمر کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو عشرہ مبشرہ میں سے خارج نہ کر سکتا، یعنی بڑی عمر کے ہوتے تو ان کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں آ جاتا، لیکن جو کہ چھوٹی عمر کے تھے تو اس لیے وہ نام ان کا آیا نہیں۔ لیکن یہ تھے بہت ٹاپ کیٹیگری کے بچے۔ حضرت عمر اکثر معاملات میں ان کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کو اکابر صحابہ میں داخل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا علم تو لوگوں میں مشہور ہی تھا اور اب بھی مشہور ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے سینے سے لگائیے۔ ابھی ہمارے گھر میں تین لڑکے جو ہے وہ چھوٹے ہیں، ایک ولدان، ایک ولید اور ایک حسن، یہ تینوں کے میں نے نام رکھے ہیں، تینوں میرے پوتے ہیں۔ اور ایک میری پوتی جو ہے وہ چھوٹی ہے، منال۔ یہ جب بھی میں گھر آتا ہوں، یہ بچے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم فقہ فی الدین، اللہم علمہ التعویل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اپنا بچہ جو بھی آپ کے گھر میں ہے، آپ کی بچی ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو جو ہے اپنے سینے سے لگائیے اور دعا دیجئے۔ اور یہی دعا دیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم فقہ فی الدین، اللہم علمہ التعویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اور اے اللہ اسے قرآن کا علم دے، اور اے اللہ اسے دین کی حکمت بھی دے، سمجھ بھی دے۔ تو یہ دعا قبول ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو جو میرا یہ سبق سن رہے ہیں، بچے، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں، مرد، خواتین، ان سب کے لیے یہ دعا میری طرف سے قبول فرما۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ حلال مال و منال کے دروازے میرے لیے کشادہ کر، حلال مال و منال دے، اور اے اللہ تیرے دین کے کاموں کے لیے تو ہمیں قبول فرما۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔